Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Gata, bună dimineața, începe matinalul clubberilor. Kiss Kiss in the mix cu DJ Ang și Olex. Astăzi Olex își are revanșa, cum ziceam de el. Hai că am cântat și pe Smiley. V-am zis și că e 7 fix, bună dimineața, bine v-am găsit. DJ Ang și Olex cu voi de acum și până la 10. Avem... Ce avem? Ia zi, avem aici. Ce avem? Avem un pot foarte frumos. Da? Din câte văd eu aici. Asta e? 4200 de euro și noua Mazda 2. Mamă, wow, mamă! Și noua Mazda 2, potul momentului la Kiss Cash în programul nostru, undeva până la 10 vine concursul. Avem și derechisturi de la voi, 0722 20 60 20, SMS cu tarif normal și desigur avem facebook.com/kissfmromania, tot dedicații, dar și de acolo, foarte bine. Acolo pe Facebook puteți să mai puneți poze, nebunii, tot ce vreți voi le lăsați pe Facebook-ul Kiss FM. Tracklist-ul serii începe cu Deep Central Music Makes Me Free. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Beside me up until the morning, I live my super life. Kiss Kiss in the mix. When the sun is rising, it's rising. Cause music makes me feel.

15 minute. Ne pregătim de Kiss-uri puțin mai încolo, în câteva minute. Ați auzit și eu acapela mai devreme. Vă invităm să intrați pe podcastul Kiss in the Mix pe kissfm.ro/kkm. Acolo avem emisiunile la zi updatate. Puteți ori să le ascultați, ori să le downloadați, să le luați cu voi unde vreți. E foarte, foarte simplu și nu te costă absolut nimic. Doar intri pe kissfm.ro/kkm. Continuăm checklist-ul cu Narcotic Sun, nou single împreună cu Christian D, Dansa Bonito. După care avem Pedro Casanova și Andrea, Selfish Love. Și ne întâlnim și cu un super remix la David Guetta și Florida, Club Can Handle Me. Nu uitați, 4200 de euro și noua Mazda 2 la concursul Kiss Cash. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani și mașină. Toată lumea dansează alături de noi, alături de Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on! Let's get 'em. club can handle me like Kiss Kiss in the mix. Culmea, remixul făcut chiar de David Guetta, știi că aveam și piesa de aia DJ Young și Aisa, DJ Young Remix. Da, așa, sau mă rog, aici, Auto Remix. Da, Auto Remix. Așa și-a făcut-o și David Guetta la David Guetta și Florida, David Guetta Remix. Era avem că el are Beep Me, I'm Famous Remix, dar tot e, adică, avem foarte multe de dedichis, 0722206020 pentru fostele mele iubite. Fii atent cum sună SMS-ul ăsta, Olex. Pentru fostele mele iubite, că nu mai am cât să le sun pe toate și oricum nu suportă rețeaua. Eugen și Alexandra din Comana. Îți dai seama câtă modestie, da? De la Mihela din Călăraș pentru iubitul meu Bogdan din Modelu. Modelu, da? Te iubesc, Îngeraș, și pentru Îngerașul meu Sabina, cea mai bună prietenă, te pup. Și pe voi, la fel. Din Comuna Modeling, cum ziceam ieri. Toate melodiile din seara asta, cu 2 de I, mă, da? Că nu sunt melodii. Toate melodiile pentru 12B de la Chimie, pentru finuța mea la Vinia și pentru Andrada și cei care ascultă Kiss FM, Ana din Iași. Nasol, dacă ajuns între a 12 și... Doar cu sigurii, nu-i bine. Nu știu cum ai ajuns între a 12. De la Miti pentru soția mea, Maria, te iubesc incomensurabil toată viața mea. Tezor, mii... Oh! Hai să vedem, mulți ani de emisiune frumoasă în continuare. Vă doresc, adorm și mă trăiesc cu voi. Pentru soțul meu, Vali, semnează Loredana din Strehaia. Și mai avem timp de încă unul. De la Alaschi pentru toți vasluenii și pentru toți cei de la Kiss FM și Prima TV. We love to entertain you. To entertain us. Entertain us and you handle it very well. See ya. See ya, ce frumos, așa. Ia să vedem, încă unul de la Dana din București pentru fratele meu care acum este în Brașov cu mesajul: fac party fără tine că ai plecat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ia, hai să citim și pe asta. Întrebare: cine vine vineri în Craiova la bal? Pe afiș scrie After Party Kiss FM, dar nu ne-au spus cine vine. Semnează Andrei. Andrei, nu știu, noi nu venim, dar probabil o să fie colegii noștri de la Craiova, DJ Safta și MC Florin de acolo. Gata, continuăm mixul cu... We love to... We love to entertain you! La cea mai bună muzică... Să ascultă de 7 ani la Kiss! Are you ready? am auzit remixul ăsta, cover-ul ăsta, am zis că e I Like The Trumpet. Am jurat că e I Like The Trumpet, de fapt este pe aceeași platformă, spunea Olis într-o seară, ne explica el cum. Da, este Trayton and Hammond, de fapt nu, Trayton Hammond remix. Cei care au contribuit la mixajul final, am înțeles, nu? Da, da, da, cei care au făcut masterizarea piesei The Trumpet, deci e acolo, sunt in-house, ca să zic așa. E pe acolo, the same thing. Da. Avem acolo piesa de după pauză pregătită. Alexandra Stan vine cu Mr. Saxo Beat. Tot după pauză ne întoarcem și cu dedicăsurile de pe Facebook.com /KissFM România. Dedications. Dedications, my man. Și desigur 4200 de euro și noua Mazda 2 la Kiss Cash. Apropo, la Kiss Cash trebuie să vă scrieți o singură dată în tot concursul, nu în fiecare zi sau cum scria cineva în mesaje. Mulțumim că ne-ați informat că trebuie să ne scriem o dată pe zi. Da, nu, zicea cineva, greșit. Nu. O singură dată în toată campania respectivă. Ok, ne face repede cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, yo, yo, yo, Kiss Kiss in the mix. Ne-am întors la mix, exact cum v-am promis, cu Alexandra Stan chiar acum. În câteva clipe avem un remix destul de nou la Strome, All Around Dance. Și ne întâlnim și cu Andreea Bănică, Love in Brazil, numai super hituri. Ne întoarcem în câteva clipe. Să citim acum dedicăsurile de pe Facebook. Dăm un refresh? Dăm un refresh, hai să vedem ce se întâmplă aici. Dăm un refresh. Foarte, foarte multe dedicații venite pe facebook.com/KissFM România. Sperăm că sunt dedicăsuri. Ia uite, cineva vrea puia VIP. Din păcate, în emisiunea asta avem o singură. Bine, uite, punem puia VIP la nou fix. Gata, s-a stabilit pentru Stingul Cos. Dar să nu uităm, da? Cosmin, da? La ora nouă fix la piesa Non-House. Bordeanu Răzvan Constantin a ratat premiul. Puh, degeaba dacă nu asculti 218907. Asta era când? Acum o oră. About an hour ago. Uai, nu-i bine. Hai să vedem cum about an hour. Stai mă, să dăm un refresh. Hai să dăm un refresh frumos. Gata, suntem în altă viață acum. De la Mihai de Severin pentru toți ascultătorii de Kiss FM. Vreau și eu, DJ Project și Julia Regrete. Bună seara, băieți, ți-aș dori și eu un dirichis pentru colegul meu de antrenament, Mazi. Mazi, cu mesajul la haiodat la antrenament. Semnează spacul spăcuț. Kiss FM, cel mai tare radio din România. Să recunoaștem asta. DJ, frate, adevărați. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Lucian Laza. Da, avem și de la Matei Ionuț. Bună, băieți, vreau și o melodie. DJ Sava și Raluca, dacă ai ascultat, a fost chiar acum câteva minute. Și încă unul de la Cofarul, Laura Ioana. Sal, băieți, sunteți cei mai tare. Vreau să fac și un dedichis pentru iubitul meu Ionuț, care acum e la muncă, Laura. Okay. Ne și ascultă, nu? Ne și ascultă, sperăm. Avem piesele promise chiar acum, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Alors on danse. Alors on danse. Que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on danse. Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Brazil sau Adela? Care e cântecul? Brazil, Adela, Adela, Adela, Adela. Adică Adela de la Brazil, sau cum? Sau Adela de la Azil. Adela de la Azil. Este timpul pentru... Kiss Kiss in the Mix prezintă Agenda de Weekend. Partidul Kiss FM începe ediția cu numărul 155. Vineri, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Park Place din Gherla, împreună cu prietenii noștri DJ Jonesy și Aner. Și tot vineri, DJ Young împreună cu Aisa în Club Versus din Ploiești la un super party. Sâmbătă, Partidul Kiss FM transmite live din Club After Eight din Cluj-Napoca, tot împreună cu Olic, Dan Fințescu și DJ Jonesy și Aner. Și tot sâmbătă, DJ Young și Aisa în Orșova la un super show în aer liber, iar sâmbătă noapte, DJ Young in the Mix în Club Extrem din Focșani. Agenda de Weekend. Yo, yo, yo, party people! Ați aflat unde ne aflăm noi în weekend. Sperăm și voi, ca și voi, să fiți alături de noi. După o scurtă pauză ne întâlnim cu Sonia, My Beautiful One. După o fix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party, ne-am întors la mix. Hai să mai vorbim. Și o mașină care este o nouă Mazda 2, da? Da, sigur că da. Avem încă o oră de mix, Olix la butoane astăzi. Avem Xonia chiar acum, ziceam de piesa asta acum câteva minute. După care avem o vechitură pentru voi, o să vedeți despre ce este vorba. Și ne întâlnim și cu Delino, Private Love. Avem și delichisturi 0722 20 60 20. Și desigur facebook.com/kissfmromania. Vă așteptăm acolo cu comentarii, vă așteptăm să dați like. Avem deja 92.000 de fani acuși, oh, foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I'm not afraid to in the mix. Olic face supa. Waiting for somebody. Our thumb is long. Says it's going crazy. Never too wrong. Let me taste again. Private love. Let me give my love to you. Se află pe locul nou în Fresh Top 40, topul găsit pe kissfm.ro în partea din stânga a site-ului. Și desigur e în urcare din câte văd, dar are șanse mari să meargă spre number 1. Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat e pe 6, foarte, foarte tare. Tot pe site-ul kissfm.ro voi puteți aranja topul Fresh Top 40 de la Kiss FM, top pe care îl ascultați sâmbătă. Sâmbătă de la 11 cu Sherman Huidu, o grămadă de piese în ordine inversă de la 40 la number 1. Continuăm mixul cu Robert Georgescu și Lara, piesă care se află coborâre, din păcate, pe locul 35. Da, a fost și mai sus, desigur, a fost în top. Am avut-o și în vară, lansată la Summer Kiss. A fost mare nebunie cu piesa asta și încă se cântă în cluburi. Avem imediat o piesă nouță, Boxing Clash și Sean Paul. O colaborare foarte interesantă, TikTok se cheamă, și apoi Nagoale, Get Up. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I wanna get beside ya. I wanna get beside ya. Give me the sexiest wine. Facebook, facebook.com slash KissFM România. Facebook.com slash KissFM România. Un autotune. Da, un autotune live există și am fi niște cântăreți născuți, să știi. Oare, ascultând din nou Nagoale Get Up, mă întreb dacă Bregovic știe. Nu, glumim, desigur. Hai să luăm de chestiile de pe Facebook. Răzvan Persita, aș dori și eu un derichis pentru cel mai bun barman, inclusiv eu din Vrancea. Suntem cei care ascultă Kiss FM în fiecare zi. La Gresul, Flora. În fine, cel mai tare radio din România, Kiss FM. Mulțumim frumos, cea mai bună muzică să ascult la Kiss. Ok, Ștefana Luculescu, din partea mea pentru cea mai frumoasă femeie, Linda, cu mesajul te iubesc și te voi iubi toată viața mea, scumpa mea logodnică, scris cu litere mari și trei semne de exclamație, foarte tare, bravo! Cine zice? Unde? Deiu Ion Valentin. Salut, sunt Vali. Valentin. Salut, sunt Vali și vă ascult online tocmai din Olanda. Foarte tare, aș dori și eu un derichis. Dina Gabri, Naughty Girl. O să o căutăm pe Dina sau Accent My Passion. Mulțumesc. Când sunt aici, mă ascult non-stop. Sunteți și mai tari. Mulțumim. Lucian Laza, dacă nu ar fi Kiss, nu ar fi fericire și iubire. Deci nu ratați ocazia să ascultați Kiss FM, să trăiești 1000 de ani. Mulțumim foarte mult. Continuăm tracklist-ul. Mirela Georgiana Burlacu, o fată foarte frumoasă și o poză foarte sexy pe Facebook aici. Doresc să fac și un derichis pentru iubitul meu, Frăsim, cu mesajul te iubesc. E prima oară când dau un derichis și vreau să vă spun că voi ce la Kiss FM sunteți și mai tari. Mirela din Focșani, vă pup, te pupăm și noi. Da, Mirela, ne vedem cu siguranță sâmbătă în Focșani, în Club Extrem. Să vii cu tot cu iubit, să ne simțim bine acolo, o să fie un mega nebunie. Continuăm Almu și Constantin, varianta cu Kiss FM ID, adică Stereosonic, We Rollin', după care Tom Boxer și Alexandra Black, Obsession. Și o altă piesă nouă lansată la Kiss Kiss, Alinka, Naughty Girls. Hey, hey, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. bun. Încearcă unul de la DJ Young și Onyx. Încheiem cele 40 de minute non-stop mix. Mai avem încă 3-4 piese înainte de ora 9, dar după o scurtă pauză avem și piesa Non-House de la ora 9 și încă 50 de minute de mix după ora 9. Dar asta înseamnă că mai avem încă o oră și jumătate de petrecut împreună. DJ Young și Olix cu voi la Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. So insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed, I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. Just sună foarte, foarte bine și la fel de bine sună și agenda noastră pentru weekendul care urmează. Kiss Kiss in the Mix prezintă agenda de weekend. Partidul Kiss FM începe ediția cu numărul 155. Vineri, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Park Place din Gherla împreună cu prietenii noștri DJ Jonesy și Aner. Și tot vineri, DJ Young împreună cu Aisa în Club Versus din Ploiești la un super party. Sâmbătă, partidul Kiss FM transmite live din Club After Eight din Cluj-Napoca, tot împreună cu Olic, Dan Fințescu și DJ Jonesy și Aner. Și tot sâmbătă, DJ Young și Aisa în Orșova la un super show în aer liber, iar sâmbătă noapte, DJ Young in the Mix în Club Extrem din Focșani. Gata, pauză foarte scurtă, 4 minute înainte de ora 9. Avem piesa Non-House la ora 9. Am promis-o piesa Puia VIP împreună cu Camelia. Asta o să ascultăm la 9 fix. Iar după 9 fix ne întoarcem DJ Young și Olix. Încă 50 de minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Never know, never know. Puya Camelia. Yeah, yeah. You're listening to Kiss FM. Nu o să-mi ajungă banii chiar deloc. Le vreau de toate și nu în rate. Vile ca în state. Nu vreau să stau la bloc, să plec pe afară. Treaba-i nasoală, chiar dacă ai școală. Totul e în zadar. Aș sta în țară, să fie vară. Seară de seară, să stăm la un grătar. Oh, tu chiar nu vezi că dacă școală multă, chiar nimic nu realizezi. Tu chiar visezi că dacă nu faci bani, e sigur că o să șomezi. Lasă Sorbona, pleacă în Verona. Copiii de fotbaliști ador cu bona. Tu nu vrei un Logan, vrei un Merțan. Când te faci mare știi bine că trebuie să fii un barosan. I never, never wanted. Când ai un vis, un compromis, te poate duce sus dacă te-ai prins. Hai, fă un bis, ce nu ți-am zis? Astea cu mint s-au dus, hainele costă. Nu are rost, o viața noastră e chiar urât de tot. Ai cash în casă, nu mai contează, nu le mai pasă. Cum i-ai făcut deloc, știu. Tu chiar nu vezi că dacă școală multă, chiar nimic nu realizezi. Chiar visezi că dacă nu faci bani, e sigur că o să șomezi. Așa că ai o problemă, ești în dilemă. Dacă muncești prea mult, ăștia te scot din schemă. Tu nu vrei un Logan, vrei un Merțan. Când te faci mare știi bine că trebuie să fii un barosan. the mix. Back to the party. Yo, back to the party. Ultimele 50 de minute de mix. Olix la butoane astăzi, DJ Young împreună cu el. The Sound of Missing You chiar acum. Imediat Borona support și Double M vine cu Justify Sex. Numai hituri. Venim și noi cu SMS-urile de la voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. All the words that you said to me, but now this empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. la 0722 20 60 20. Salut. De ce mai merge mie microfonul? Nu știu. Nu știu de ce nu mai merge. Stai așa că îl dă mai tare. Se vede ce se întâmplă. Dacă nu, vorbim la același microfon. De ce? Se pare că mi-am stricat microfonul. Sunt de la țară, cică Lungavița, Tulcea, și de dimineață până seara muncesc să ascult Kiss FM. Am și caiet unde notez fiecare parolă și tot sper că într-o zi o să vine și ziua mea norocoasă, zice Lenuța. Te pupăm, spor la treabă acolo. Salut, vreau să dedic un private love pentru iubitul meu Cătălin din Irlanda cu mesajul: mi-e tare, tare dor de tine, mersi, vă pup, sunteți cei mai tari, kiss you, Denisa din Craiova. Hai să vedem ce mai avem. Salut, băieți, vreau și o dedicație pentru domnul Nicu. Alo, toți ascultătorii, îi mulțumesc pentru că nu ai știut codul Kiss Kiss, Dr. Cucio, piesa aia cu Tarde, semnează Andrei din Iași. Vechitură, vechitură, dar merge, zice Ionuț. Sunt foarte dulce de Kiss pentru Marian Boba, te ador, viața mea, pupici de la Alminatoare. Băi, băi, deci... nu, deci nu mai vreau. Să fie pentru iubita mea, nu se semnează, mama. Cele mai mișto astea în care nu vă semnați, nu știm de la cine, pentru cine, da, să fie... Uite, încă unul, de la Fana pentru Marina, cu multă dragoste, de la Ialomița. Marina, mă... Salut, vreau și eu de Kiss, Tambalan, sau Eminem pentru toți chisomani, toți chisomani, da, de la Radu din Prahova. Avem Thailand, Nick, Macarena și Mike Diamond. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Yes, Naya, it's gonna be a revolution on Kiss FM with Mike Diamond's wrong side, Nick coming up on the place. I got this love around. Sunt din Râmnic Vâlcea și vreau să dau o dedicație pentru clasa 10 cu mesajul succes la balul bobocilor. Vă rog mult să dați pe post. Ionuț Marius Bahnanu, băieți, când reușesc și eu să dau o dedicație, vreau și eu melodia accent, buchet de trandafiri pentru toate fetele, vă pupic fetelor din partea lui Ionuț din Argeș. Un buchet de trandafiri. Da, nu mai știu. Tăvițu, yo, fac și un erechis cu melodia, dar problema e că nu știu melodia. O melodie frumoasă pentru colegi mei pe care îi salut. Bine, colegi. Pentru colegii tăi, yo, să fie de la mine pentru toți cei care sunt în KSFM și pentru restul, mai vedem noi. Adică Bordeanu, Răzvan, Constantin, mamă, ce nume lungi au românii, carușii. Lucian Laza, Doamne ferește, să apuci să asculti odată Kiss, că devii dependent. Mulțumim foarte, foarte mult. Forța Kiss FM, sunt cu băieții în cămin acum și ascultăm Kiss FM. Nu știm ce să facem, să desfacem sau nu o sticlă de vin. Dați-ne un răspuns repede că ne este sete. Păi dacă se sete, te mai uiți mult la ea? Zi și mie. Sabina Bol... Cum? O fi bine? Scrie bine, voi bine. Mă rog, Sabina, așa ca final de oră, nu puneți și voi Fly Project. Dar ce frumoasă poză, o fată e blonde cu pălărie, o poză așa, noi, artistică. Noi o idee rea, o să punem și noul single de la Fly Project, Goodbye se numește. Și încă unul, Zlate sau Zlate, Alexandru, vreau să-l fac și eu de dedichis pentru prietena mea, Smiley. Prietena ta, Smiley? Ah, nu, Smiley, am înțeles, e melodia. N-ai zis numele ei, de-aia ne miram. Fii atent ce remixare avem aici, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, yo, Red the Party, come on, right on. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Bye.

la final, nu cred. Exact, 5 minute mai avem până la final. O piesă surpriză urmează în câteva clipe. Video n-are voie nici măcar eu să se uite, să vadă care este surpriza. Trebuie să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in a Mix, updatat la zi cu tot că emisiunea de ieri, încă de aseară. Adică înregistrarea emisiunii, pentru cei care nu știu încă ce e la un podcast, intri pe kissfm.ro/kkm și acolo ori poți să o asculti, ori poți să o dai jos, să o downloadezi gratis. Avem și blogurile noastre, vă invităm să intrați acolo pe ovidiusrescu.ro și pe olix.ro, articole interesante, comentarii, lansări, artiști invitați, poze și multă nebunii. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și toată lumea cântă cu atenție. Noi. Atenție! 2, 3 și... Iisusa noastră, cu-i ușor de nebunii, te hai, colegi, bine! Iisusa noastră, unde-n tine am sărutat, îngerul nu-i încetat. Mâine sus! Kansa Remix! Căsuța nu Barbra Streisand. O super piesă cu Barbra Streisand, o piesă mai de club, așa. Și un DJ mai puțin. Un DJ mai puțin, Ovidiu lipsește puțin. Cred că se ceartă cu niște oameni acolo la poartă. Detalii puțin mai târziu. Ce treabă are și Ovidiu, da, se ceartă cu oameni. A venit și Maria, bine, se ceartă. O să vă povestim mai târziu. A venit și Marian Boba, bună seara. Bună dimineața. Bună dimineața pentru tine. Da, mersi. Nu vreau să spun că dormi foarte puține ore sau nu dormi deloc noaptea asta. În fine, să revenim ce da, subiect ne-a pregătit în această noapte. Băi, fii atent, subiect, păcat că nu e Ovidiu aici și că se ceartă cu oamenii. Mi-a venit ideea ieri, știi, când ziceam noi cu caut prietenă și nu găsesc, legat de filmulețele ăla de pe YouTube. Nu știu de astea. Ei bine, de acolo mi-a venit ideea. Astăzi facem un serviciu cât se poate de frumos de matrimoniale. Faci cuplăraie la radio. Băi, încercăm. Încercăm, stai că a venit Ovi. I-ai dat cu stânga, uppercut. I-ai dat? Te-ai certat cu oamenii de la... Bineînțeles că ceva din meniu lipsește. Lipsește, l-am tăiat de pe bon, am și discount. Așa se întâmplă în România când comanzi ceva de pe internet. Ori nu vin toate produsele, ori nu sunt șervețele. Da, mă, că asta e firma serioasă unde ai comandat-o. Da, pe bune, chiar ceva din meniu lipsește. Nu spunem numele, că le-am face tot reclamă. Atom și ceri acolo ai comandat. Ia uite, mă, ziceam că nu spunem numele ca să nu facem reclamă. Ai stricat, a stricat-o bomba la final. Rămâneți cu el. N-ai fost aici, Ovidiu. Deci astăzi la Marian Boba, în emisiune la Kiss in the Night, se face cuplăraie. Cuplăraie? Știi de unde pleacă ideea? Așa, de la filmulețul ăla pe care nu-l știi tu cum. Caut prietenă, dar nu găsesc. Caut prietenă, dar nu găsesc. Așa, lucruri frumoase care se întâmplă între oameni cu așa cuvânt urât descrise, cuplăraie. Lui Alex i-a venit cuvântul ăsta. Da, mă așteptam de la tine. Să te cuplărezi, să te cuplărezi tu cu cine vrei. Rămâneți cu Mr. Boba până la 2 dimineața. Noi luăm de la capăt mâine, de la 7 la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.